Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To nie jest Michelin Impossible, bo tak o utworzeniu nowego rządu mówi desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki. Narodowy program leczenia chorób na hemofilię został przedłużony o kolejne 4 lata. Łotwa planuje zaangażować wojsko do budowy ogrodzenia na granicy z Rosją. Misja tworzenia nowego rządu to nie jest Mission Impossible, powiedział desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki w opublikowanym podcaście. Według niego Polacy dali PiS drugi w historii wynik wyborczy, ale przesłali też sygnał, tym razem musicie dogadać się z innymi. Prezydent Andrzej Duda powierzył mi misję tworzenia nowego rządu, misję trudną, być może najtrudniejszą, z jaką miałem do czynienia, ale nie jest ona wbrew opiniom złośliwców misją niewykonalną. Gdyby nawet była, to nie wykluczam, że i na te bym się porwał, stwierdził premier. Jutro mija tydzień, od kiedy Mateusz Morawiecki dostał misję stworzenia rządu. Zgodnie z konstytucją w ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz ze wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. W razie niepowołania Rady Ministrów w tym trybie lub nieudzielenia jej wotum zaufania, Sejm w ciągu 14 dni wybiera nowego premiera oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów. Ministerstwo Zdrowia przedłużyło Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i choroby pokrewne na kolejne 4 lata. Program zapewnia właściwy dostęp do leków w placówkach służby zdrowia, by gwarantować bezpieczeństwo chorym w trakcie całego procesu leczenia, a także w sytuacjach nagłych. Barbara Góra. W przypadku osób chorych na hemofilię najważniejszy jest dostęp do leków, mówi Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. Hemofilia jest chorobą trudną, wymaga stałego dostępu do leków, a także uwzględnienia zmienności, która wynika z przebiegu krwawień. Ten program rzeczywiście daje nam poczucie bezpieczeństwa. W nowej edycji Narodowego Programu rozwinięto system dostawy leków do domu chorego, zaznaczył prezes stowarzyszenia. Pacjenci wcześniej byli źle leczeni, mają uszkodzone stawy, mają trudności z odbieraniem dużych ilości leków, które systematycznie musimy odbierać. Taka ilość leków także bardzo to ułatwia inwalidom funkcjonowanie z tą chorobą, stosowanie właściwej profilaktyki zgodnie z zaleceniami lekarza. W Polsce na hemofilię choruje 6 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Łotwa planuje zaangażować wojsko do budowy ogrodzenia na granicy z Rosją. Łotewskie władze decyzję o budowie infrastruktury ochronnej podjęły jakiś czas temu w związku z presją migracyjną na granicy kraju. Angażując wojsko, Łotysze chcą przyspieszyć tempo prac na granicy. Jednocześnie władze w Rydze deklarują, że ogrodzenie na pewno zostanie ukończone w przyszłym roku. Żołnierze skierowani byliby do budowy infrastruktury na dwóch odcinkach granicy. W sumie wojsko odpowiadać ma za 20 km ogrodzenia. Na całej granicy Łotwy z Rosją ma powstać płot o długości 180 km. Do końca roku podobne prace mają zostać zakończone na granicy z Białorusią. Rząd w Rydze w tym roku zdecydował się na zamknięcie kilku przejść granicznych. Jedno z nich to punkt kontrolny na granicy z Białorusią. W październiku Łotwa zamknęła też przejścia graniczne z Rosją. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Marsz Ubogich przeszedł dzisiaj ulicami Katowic. Chcemy pokazać osobom w trudnej sytuacji życiowej, że nie są sami, mówił organizator pochodu Marek Richter ze Wspólnoty Dobrego Pasterza. Jakby odczarować to, że to jest koniec. Bo dość często człowiek mówi, że już jest koniec, nie da się, mam tyle długu, a my widzimy, że to jest początek, gdy zaczynamy o tym rozmawiać, że jest światełko, tylko że trzeba być razem, bo jak człowiek zostaje z problemem sam na sam, no to dla niego już się kończy życie. On już mówi, że ta ulica to jest jedyne, co go stać na dzisiaj. Światowy Dzień Ubogich jest obchodzony od 7 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, chwilami opady deszczu, tylko na północnym wschodzie i wysoko w górach opady śniegu. W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii po północną Lubelszczyznę marznące opady deszczu lub mrzawki. Może pojawić się gołoleć. Na termometrach będzie przeważnie od 5 do 10 stopni chłodniej na północnym wschodzie, od minus 2 do plus 4. Zapraszamy do reklamy. Kleo, A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Tylko dziś patelnia Erkuk Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 69 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 39 z kodem rabatowym taniej o 30 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. mess it up all for you. Ain't gonna mess it up, really making dreams come true. Ain't gonna wreck it up, wreck it up, wreck it up all for you. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W takim składzie zapraszamy na Dym na wodzie. The Rolling Stones na początek w tanecznym remiksie nagrania z ich najnowszej płyty. Co więcej, to nie koniec takich tanecznych rytmów w dzisiejszej audycji. Taneczne nagrania grupy New Order były wielkimi przebojami w latach 80. W 1987 roku brytyjski zespół wydał swój najważniejszy album Substance, który był zbiorem wydanych wcześniej singli. No i ten album także cieszył się wielkim, wielkim powodzeniem. W tym miesiącu ukazała się nowa edycja Substance, zawierająca na 4 kompaktach 47 nagrań, poszerzona o nagrania koncertowe i różne remiksy. W tym zbiorze jest oczywiście jeden z największych przebojów tamtych lat, czyli piosenka o smutnym poniedziałku. We'll be right back. Kompozycja Blue Monday zespołu New Order w latach 80. biła wszelkie rekordy singlowej sprzedaży, no a potem trafiła w 87 roku na taki składankowy album Substance. Teraz ta płyta kultowa w Wielkiej Brytanii niewątpliwie została ponownie wydana, no i wciąż sprzedaje się bardzo dobrze. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie, adres internetowy pozostaje bez zmian, dym@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za listy w sprawie Beatlesów, o które poprosiłem w związku z niedawnym wydaniem dwóch płyt składankowych tego zespołu, znanych jako Red Album i Blue Album. Tyle lat już minęło i takie wydawnictwo nie wywołuje nadmiernych emocji, ale w Państwa listach dominuje opinia, że historyczny przerywnik nikomu nie zaszkodzi. She don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. I don't know why she's riding so high. Sure thing twice, sure to do right by me. Before she gets to saying goodbye, sure thing twice, sure to do right by me. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Przypomnę Państwu, że w kwietniu 1973 roku, a więc już po rozpadzie zespołu, wydano dwa zestawy, dwie płyty z największymi przebojami Beatlesów, tak zwany czerwony i niebieski album. Beatlesi wydawali single, które to single, te piosenki nie trafiały potem, nie powtarzali tego na płytach długogrających, a tutaj na tych płytach single już się znalazły. Wtedy to były takie podwójne winylowe longplaye, zawierające łącznie 54 nagrania. Najnowsza edycja została znacznie powiększona o dodatkowe utwory. Teraz to już są po prostu 3 winyle w każdym zestawie, a łącznie cały zestaw to aż 75 nagrań zespołu The Beatles. Standing in the dark. Oficjalnie te nagrania Beatlesów były opisane jako dokonania z lat 1962-1970, no ale na tym nowym wydaniu znajdą Państwo także najnowszy singiel, najnowszy przebój Beatlesów, czyli piosenkę Now and Then, tą, którą stworzono z dawnego nagrania Johna Lennona przy pomocy tak zwanej sztucznej inteligencji. Beatlesi zawsze są ciekawie i dobrze odbierani, a ja sięgam ponownie do zestawu płyt z koncertowymi nagraniami grupy Dire Straits. Listen to advice, and your footsteps are forbidden, but with the knowledge of your sin, you throw your love to all the strangers in the caution. Jesienią 1982 roku, po wydaniu czwartego longplaya Love Over Gold, zespół Dire Straits wyruszył na wielomiesięczną trasę koncertową, którą zakończył dopiero latem 1983 roku dwoma koncertami w sali Hammersmith Odeon w Londynie. Te występy zostały starannie zarejestrowane filmowo i dźwiękowo, a następnie wydane bez jakichkolwiek poprawek studyjnych na płycie Alchemy. Mniej więcej w połowie tych występów Mark Knopfler grał swoją wielką kompozycję Sułtani Swingu. No, grał ją w połowie już, a nie na końcu, gdyż na koniec to miał już nowy, fantastyczny utwór. come a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. When he put down his phone, where he thought it was the best, made a home in the wilderness. Build a cabin and a winter snow. He fell on the ground by the cool of the shore. You're the toes walking down the track. They never went further, they never went back. Came the churches, but I shut it all down. I got a right to go to work. No work it is me found. Yeah, let me say, we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to reap from the seed that's sown. When telegraph rule. Soon I forget, but I remember those nights. Yeah, life was just a bet on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder and your hand in my hair. Now you act a little cold, like you don't seem to care. But I just believe you, baby. Oh,

Lech Janerka z albumu Gipsowy odlew falsyfikatu, wydanego w piątek po 18 latach przerwy w wydawnictwach tego artysty. Na płycie 10 autorskich nagrań, rzecz nie wymaga komentarzy, polecam przesłuchanie. Także w miniony piątek ukazała się fizycznie kompaktowa epka zespołu 7277. Oto manifestik. Świat.